जब आवेलू तू हमरा नियरा, जब जब आवेलू तू हमरा नियरा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियरा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियरा। तोहरी प्रीतिया बन के कति की बेयरिया, बाटे समय नसे नसु में किस फहरा के जालो ओठ चमका के, कैसे रही मन बोला बस में। चलना बहक के तू संगे हमरा दियरा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियरा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियरा। मस्त ही जवानी तोहार कर छेड़खानी, देलाइन भाइट खुले जोश बढ़ल जाता, होश होत बन पता, देखी ना जना खा रहता मां। करे गुड ये डरे से तोहर पियारा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियारा, सरक जाला ओढ़नी धड़क जाला जियारा।